Книга пророка Ісаї, розділ 32. Справедливістю цар буде царювати, і князі будуть царювати правом. Кожний із них буде немов сховок від вітру і немов захист у негоду, немов потоки вод у сухій країні, мов тінь високої скали в землі безводній. Очі ведючих не будуть заплющуватись, і вуха слухаючих будуть уважати. І серце легковажних науку зрозуміє, язик заїкуватих заговорить ясно і швидко. Безглуздого не будуть більше звати благородним, а про лукавого не скажуть, мовляв, він чесний. Бо дурний про дурниці говорить, і серце його думає про лихо, щоб чинити беззаконство, щоб проти Господа лише неправдиво говорити, щоб видирати в голодного хліб з рота, спраглого напою позбавляти. Підступи хитрого нечесні. Він усе про хитрощі міркує, щоб погубити бідного брехливим словом і вбогого, що захищає своє право. А чесний думає про чесне, твердо стоїть при тім, що праве. Жінки безжурні, встаньте, слухайте голос мій, о, дочки самовпевні, нахиліть вухо до мого слова. По році і по кількох днях тремтітимете ви, самовпевні, бо вже не буде виносборів, і жнив більше не буде. Здвигніться ви, безжурні, трясіться ви, самовпевні, скиньте одежу з себе, роздягніться, підпережіть вереттям крижі, б'ючи себе в груди за пишні ниви, за лозу плодючу, за мого люду поле, де ростуть будяки з глодами, за всі доми щасливі та за веселе місто. Бо покинуть палац, ущухне в місті галас, Офел і Бахан стануть печерами навіки, радістю диких ослів, пасовиськом стад, поки не вилється на нас дух з вишніх. Тоді пустиня обернеться в сад, а сад за ліс будуть уважати. Тоді в пустині буде жити право, а в саду родючим перебуватиме справедливість. І ділом справедливості мир буде, а плодом справедливості – спокій та безпека довічна. Народ мій житиме в оселі миру, в житлах безпечних і в місцях спокійних. Зрубають ліс, і місто буде вельми принижене. Щасливі ви, що сієте біля всіх вод, і випускаєте вола і осла на волю.